मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, मेरा प्यार, ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार, ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार। की मौजों में हाय कोई छुप गया मुंह को मोड़ कर, छुप गया मुंह को मोड़ कर, खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, मेरा प्यार, ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार, हो हो मिलने की आस है, मुझको मिलने की आस है, खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, मेरा प्यार, ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार। शोर है तेरी यादों का जोर है, भटके दिल को करार नहीं, जाने कैसा ये दौर है, जाने कैसा ये दौर है, खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, मेरा प्यार, ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार, ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार।